עומד עומד תדע זה זה לסם ממי פה בערק סארסקרם שכל הדוסטון עושה לסה סואלוני עומד ותואן נדרשן אגת המונסת זרע בארסקרם Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, I'd like to welcome the friends to this press conference. At the beginning, I'll say something briefly about the 15th May, and I'll then leave the ground to the distinguished journalists to pose their questions. Atman, to dostan lagina waqibdichi Kremlin Polisri Imperatori di Sarhadato Barbarhen Puri di Khorawolo Lafara لسکاله په زمي اخته ده مخي وم د ثور د ابلسو او پینزو سم کال د بیا عسکري کودتا لاري په افغانستان کې د کومونستي انقلاب د راوستلو کوشش وکړ لانه غیر د راپدې خوا زموږ په ملک د مرګ ژوبلې سلسله پیل شوه او د روسي مزدور کودتایي حکومت په خلاف زمون مسلمان ملت وسله وچته خو کله چې دا د کومونستي انقلاب هوادار کودتایي رژیم د ملت په مقابل کې د مقاومت نه عاجز شو او ددوی ونسکور شي او په دې ترتیب هغه جنګ پای ته ورسیږي روسانو د همدی رژیم د بقا لپاره خپل پوځونه د اخري چارې په اس افغانستان ته ولېږل چې د امین د وژلو نه پسې هغه ببرک ته د ریاست جمهوري قصر وسپارلو کوم چې د روسي ټانکونو په سر افغانستان ته ولېږلی شو او د ده د اقتدار د تحکیم لپاره 15,000 روسي پوځونه په افغانستان پیاده شول د ببرک لومړی وینا په داسې حال کې د مسکو او د تاشکان د راډیوګانو نه خوره شوه چې کابل راډیو لا د امین په ګټه تبلیغات کول او هغه یې د ثور د انقلاب د ستر قومندان او لارښود په حیث په همغو القابو یادولو چې یو ورځ دمخه د روس ټولو خبري اژانسونو د ده نامه سره یو ځای زمزمه کول I'm sure all the friends are aware that the Kremlin leaders, in order to extend the borders of its Red Empire to the Indian Ocean, decided to resort to a military coup 10 years ago in our country in 1978. Since this despicable day, a series of death and destruction started. Our nation did not accept the puppet Soviet regime, and they also took up arms against it. Once this regime failed to resist against the Mujahideen, and while it was about to fall, the Russians, as a last-ditch effort, sent initially 85,000 troops into our country to bolster this falling regime. And instead of Amin, who was butchered as a result of this coup d'etat, Babrak Karmal was brought in by the Soviet tanks. The first speech of Babrak was played on the Kabul, on the Moscow and Tashkent radio, while the Kabul radio was still propagating for Amin and were calling him with the big titles which the Soviets had given him, saying that Amin, the commander-in-chief of the Saur Revolution, is doing this and that, while Moscow and Tashkent radio were propagating for the Babrak regime. د همدې ورځې نه پس د جګړې رنګ بدل شو او د تجاوز په خلاف د یوه سرتاسري مقاومت شکل یې غوره کړ. نور جنګ زموږ د ټول ملت لخوا د روس په خلاف شروع شو. روسانو ګمان کولو چې په همدې پنځاتی از رفوس سره به اوتوانه درې شي چې د افغان مجاهدینو مقاومت قد اعظمي د سور میاشتو په ترس کې وټکړي. برژنیف په پوره غرور او تکبر سره هند ته د خپل سفر په دوران کې په ډیلي کې وویل او په ټول صراحت سره یې ادا وکړه په راتلونکو درو میاشتو کې به د افغانستان حالات عادي کېږي، مقاومت به پای ته رسي او حکومت به د سولې او امن په قایمولو موفق کېږي. خدا دی اته کاله پنځه میاشتې پس د کرملین د محاسبې خلاف او د ټولې دنیا د تصور برعکس روسي پوځونه په داسې حال کې د افغانستان نه وځي چې نوی مقاومت ختم کړی شو، نوی دغه د روزافزون قوت او استحکام و بست او توسعې مخه ونیولی شو، نوی کمونیستي انقلاب پیاده کړی شو او نوی د کمونیست حزب د اقتدار د بقا او ادامې لپاره مناسب تضمینات برابر کړی شو. هغه نن د فکري، سیاسي او عسکري شکست نه وروسته د افغانستان څخه د خپلو پوځونو په ایستلو مجبور شوی. Soon after the Soviet invasion, the situation and the fighting took a new turn. Now our nation started fighting against foreign aggression. The Soviets thought that they would be able to normalize the situation with their 85,000 troops. And Brezhnev, while visiting New Delhi, said with arrogance that their situation would come to normalcy in 3 months, the resistance will be over, and the regime will be able to stabilize the situation. But now, after 8 years and 5 months, the Soviet forces, against the wishes of the Russian leadership and against the expectation of the world people, are leaving under duress. They are leaving while they could not even weaken the resistance, they could not implement the communist revolution, and nor they could create appropriate situation and conditions for prolongation of the communist regime. The Soviets, after suffering an ideological, political, and military defeat, have been forced to withdraw their forces from Afghanistan. نن د روسانو ولس پرتې پوځ نه په دې خاطر وځي چې د ژنیو د مذاکراتو په وجه کوم کامیاب او معقول حل ترلاسه شوی، او نه هم په دې خاطر چې د ګورباچوف د راتلو نه پس د مسکو په استعماري عزایمو کې سرتبدیلي راغلې او د کرملین د واکدارانو په زړونو کې د افغان ولس په نسبت سترهم او عاطفه راپیدا شوې، بلکې په دې خاطر افغانستان پریدي چې د تیرو کلونو مسلسل جنگ په نتیجه کې په دې پوه شو چې د مقاومت ټکول او د افغانستان دایمي اشغال په هیڅ صورت کې امکان نه لري. The Soviets are withdrawing today their 17,000, their 17 division of forces, I'm sorry, from Afghanistan, not because a successful solution has been found at the as a result of the Geneva talks, and nor they're withdrawing because with coming to power of Gorbachev, a change has come in the imperialist policies of the Soviet Union, and nor that the Soviets are pitying on the plight of the Afghans that they decided to withdraw. They decided to withdraw from Afghanistan because they came to believe it was impossible to crush the resistance and to occupy Afghanistan for good. ځینې کسان د دې کوشش کوي چې د روسانو دا نظامي شکست د دروغجنو تبلیغاتو په نتیجه کې په سیاسي فتح بدل کړي او داسې وښیي چې ګویا کرملین د خپلو پوځونو د ایستلو د فیصلې په وجه یا په دنیا او یا په افغان ولس احسان کوي. حال دا چې د دې انسحاب د فیصلې په وجه روسان د هیڅ نوه تقدیر او تمجید وړ نه دي، دا ځکه چې د هغوی لاسونه د دیارلس لکه مظلومو افغانانو په وینو سره دي. پنځوس لکه افغانان وګوی په دسي حال کې لمل هجرت مجبور کړ چې کلی کورونه دي وحشانه بمباریو په نتیجه کې وران کړ. مګر دسي یو غل چې د یو مظلوم کور ته په زور نه ننوځي د کور د ښځو ماشومانو او بوډاګانو په وینو یې لاسونه سره شي، د کور هر څه یا تباه کړي او یا یې له ځان سره واخلي، آیا د وتلو په وخت کې داسې قاتل غل د تمجید او تحسین وړ دی؟ Some people are desperately trying to turn the Soviet defeat, military defeat, into political victory. They are saying that Kremlin is doing a favor to the Afghans and the world people that he is withdrawing forces from Afghanistan. I believe the Soviets do not believe any applaud in any commendation, because they have killed 13 lakhs of our people and they have forced 5 million others to leave their homes and hearts after all they had were destroyed. If a thief who is going and robbing a house, he makes his scapegoat with all the belongings of a house and kills all the occupants of a house, and while withdrawing, he does not, I'm sure, deserve praise and commendation. د روسانو د دې ټولو جنایتونو سره سره نن چې روسي پوځونه له افغانستان څخه وتلو ته مجبور شوي، د دې په ځای چې د افغان مجاهد ولس د میړانې، عزم، صبر او قربانۍ ستاینه وکړي، برعکس غواړي ګورباچوف ته د سولې د قهرمان لقب ورکړي. In the wake of Soviet withdrawal, or during their withdrawal, they gave all the credit to the Soviets, and instead of praising the courage, the fortitude, and the sacrifices of the Afghan people, they gave all the credit to Brezhnev and to his policies, to Gorbachev and his policies. Rusan, this is no easy to perform less than the Tahmili Jangi fighter as well. Or the Amman, the Qaymiduna pass. او افغان ولس ته د خپل سرنوشت د ټاکلو د حق له ورکړې نه بعد، او د افغان ولس ارادې ته د احترام په خاطر خپل پوځونه باسي، بلکې غواړي د دوی د وتلو نه بعد د نجیب رژیم دا د جنګ لومړی عامل په خپل حال پاتې شي، او هغه ته د جنګ د ادامې لپاره د مزید وسلې د ورکړې ذمه وایي، او په دې ترتیب غواړي د وتلو نه پس هم د افغان ولس د مرګ ژوبلې سلسله جاري وي. The Soviets are not leaving after ensuring peace in Afghanistan, and they are not leaving after giving the right of self-determination to the Afghan people. But they intend to keep the puppet regime of Najib and to leave him behind their withdrawal, who is the first cause of the war in Afghanistan. And by continuing supplying arms to him, the Kremlin leaders intend to keep the cauldron of fighting in Afghanistan boiling and to keep the distant destruction of Afghanistan rife. Pukar Dawachi Rusano Pindalasem di me the Kholu Pozunu in Sihab Lazang au Tahir Naprata او په بلا قید و شرط او کامل طور داسې پل کړی وی چې د هغه نه پس په افغانستان کې سراسري سوله تعمیل شوی وی، او د ملت په خوښه د یوه آزاد او مستقل افغانستان د جوړېدو لپاره لار هواره شوی وی. It was necessary that on May 15 the Soviets, instead of conditional withdrawal, have started unconditional and complete and forced withdrawal from Afghanistan, and they should have given peace and security a chance to prevail in Afghanistan. And they have led the Afghans to form a government of their own choice. ترکوه پوری چه مجاهدینو پوری آلا لری پس راحت سر اعلانو چه زمون جنگ با ترهاغ ادامه که ترسو ټول روسی پوزونه د ټول افغانستان څخه اوزي او د نجیب حکومت په عوض د ملت په خوښه یو اسلامي حکومت قائم شي. As far as the Mujahideen are concerned, they'll keep continuing fighting against Soviets and the puppet regime, and they will be fighting until all the Soviets have gone completely from Afghanistan and that the Najib regime is toppled. زموږ له نظره د می 15مه د روسانو د ماتې د اعلان ورځ، خپله غلطي د اعتراف ورځ، او د نجیب حکومت د کامل نسکورېدو د شروع ورځ ده. In our view, May 15 is the day of the defeat of the Soviet forces militarily in Afghanistan and the start of the day of Najib's collapse. The Russian forces انسحاب زمون دی ورستی پته لمړی مرحله ده. Withdrawal of the Soviet forces is the first stage of our final victory. د می 15مه دا حقیقت روسانو او ټول دنیا ته څرګند کړ چې د وسلې په زور هیڅوک که هر څومره مغرور وي او ځان ستر ګڼي نشي توانېدلی د ایمان په وسلې مجهز قوم، مجهز ازادي غوښتونکی قوم په غلامي کې وساتي، هغه ته ماتې ورکړي او د هغه په لاس پښو کې د غلامي زنځیرونه واچوي. May 15 proved that no power to the Soviets and to the world, that no power, howsoever arrogant, will not be able to crush a nation which is committed to its faith, and they will not be able to put the shackles of slavery at the hands of such a nation. زرسم د می دا ثابتوي چې نور ملکونو باندې تیری یوه غلطي ده. د قومونو ارادې ته عدم احترام او هغه سپک او ضعیف شمیرل اشتباه ده. May 15 proves that aggressing on foreign lands is a mistake, and that belittling and underrating smaller nations and countries is yet a bigger mistake. ک د روسانو دا 15 د می په یاد وي، نو بیا به په نورو آزادو ملکونو د تیرو جرأت نه کوي. If the Soviets do remember May 15, they will not dare aggress on other foreign lands. د می 15 دا حقیقت ثابتوي چې په جنګونو کې د فتح او شکست وروستۍ فیصله نه د مډرنو وسلو په بنیاد کېږي او نه د مسلح افرادو د شمیر په بنیاد، بلکې په دې اساس چې کوم طرف په حقه دی او د چا موقف ناجایز او ظالمانه، کوم طرف په فکري او اخلاقي لحاظ په خپل حریف برتري لري، څوک د خپل دریځ په عقلانیت باور لري او خپل مقصد ته د رسیدلو لپاره د قربانۍ جذبه، څوک د ستونزو او کړاوونو په وړاندې صبر او تحمل لري. May 15 also proves that in wars, modern weapons and the number of troops do not matter. And what matters is that which side of the warring parties have moral superiority on the enemy, which side considers his stand in his position righteous, and which side is prepared for sacrifices, and which side is prepared to endure all hardships of inherent in a war. دا ورځ ثابتوي چې د لویو طاقتونو په اختیار کې د دنیا هر څه نه دي، او د دنیا په تحولاتو کې د دوی توافق حتمي شرط نه دی. ډېر څه د دوی د مرضي او ارادې په خلاف هم ترسره کېدای شي. This day also proves that everything is not in the hands of superpowers, and many a times things can happen to their chagrin and disappointment. زرسم د می دام ثابت کړه چې د مؤمنانو سره د خدای وعده رښتونې دي. که مسلمانان په خدای بروسه او په اسلام مخلصانه تمسک وکړي او عزت او آزادۍ ته د رسیدلو لپاره د جهاد لار غوره کړي، د دنیا هیڅ طاقت د هغوی په مخ کې نشي ودرېدلی. May 15 also proved that the promises of God with the Muslims is true. If a Muslim relies on God and adopts way of jihad for liberation and achievements of his goal, nobody can stand in his way. د می 15مه د ټولو هغو کسانو ادعاګانې او تبلیغات غلط ثابت کړل چې ویلي ثور انقلاب رجعت نمني کمونستی انقلاب رجعت نمني او سور پوز شکست ناپذیر دی چې په کوم ملک روسانو قبضه کړي هغه بیرته خپله ازادي نشي ترلاسه کولی. May 15 showed that and proved all those propagandas wrong which were saying that the communist revolution was irreversible and that the Red Army was invincible. They were proved wrong while saying that no land could be liberated once occupied by the Red Army. The Russian forces de watan sara sam bad najib muzdur regime naskuri daire ke batwan nashta chidi afghan mujahid las khilaf muqawamat pe kya utam she mon padiuras tulu hu afghanano ta chidi rusano la kha do kashwi خپل ملت په خلاف جنگولای شوی اعلانو چې په کار ده د روسانو په شان هغوی هم په خپله غلطي اعتراف وکړي د خپل ملت طرف ته راوګرځي توبه وکړي خپل ګذشته جبران کړي او د اسلام او ملت په خلاف خپله دښمني متوقف کړي. د داسې کسانو لپاره مونږ عمومي اپا اعلان کړی د هرې منطقې نه چې روسي پوځونه وځي که تر څلورو هفتو پورې دا کسان مجاهدینو ته تسلیم شول او په خپله خوا کې نږدې جبهې ته یې پناه وړه نو د هغوی په هکله به دا عمومي افا اعمال کېږي او هغوی ته به هېڅ نوه صدمه نه رسېږي د هغو په تیرو اشتباهاتو به سترګې پټېږي. خو که د روسي پوځونو د انسحاب نه پس هم دوی خپل ناکام مقاومت ته ادامه ورکړه بیا به د مجاهدینو په لاس د ولیدو نه پس د دوی په هکله شرعي محاکم د اسلامي حدودو په رڼا کې فیصله صادره کړي. Upon Soviet withdrawal, the Najib's puppet regime will collapse and it will not have the power to stand before the Mujahideen's attacks. We on this day ask all Afghans who have so far been misled by the Soviets and were played off and misused by the Soviets against their nation to concede their mistake like the Soviets did. They should repent their past, return to their nation, and renounce their enmity against their nation. In this case, a general amnesty will be applied to them. If such people in any area after the Soviet withdrawal in within 4 weeks surrender to the Mujahideen, they will enjoy having this general amnesty. But once they are captured by the Mujahideen while unsuccessfully resisting, then they will face Islamic courts. زمونږ د ورستی پته ورځ ان شاء الله ډیره نږدې ده. د جربه په آزاد او مستقل افغانستان کې د مجاهدینو په لاس اسلامي حکومت جوړیږي. The day of our final victory is very much near and very soon we will be able to establish an Islamic government at the hands of the Mujahideen. تر هغه ورځ پورې به ان شاء الله زمونږ مصالحانه جهاد د ځنډ او تاخیر نه پرته په مسلسل شکل جاری وي. And until that day, our fighting will be continuing without any hesitation. زه په همدې اکتفا کوم په دوستانو سره ښه سوالونه هیله لري. Now your questions. Please. You fight for a non-aligned free and Islamic Afghanistan. When you get that government you're fighting for, who will determine whether certain things are suitably Islamic or not, such as if financial practice is consistent with Islam, if women can vote? Who will determine whether these things are Islamic? Will they be able to pick democratically? The elected council will decide. That will be the most authorized one. There will be general and free election, then an elected parliament will be established, and the most authorized body will be that parliament. Has the government of Pakistan formally or informally notified you of any sorts of new restrictions on what you can do here in Pakistan? Anything that will in any way inhibit your activities that was not so before making. په دې باب تر اوسه پورې موږ ته هېڅ نوې فیصله نه ده ابلاغ شوې. Nothing new has been told told to us in this regard. Sharon McMathieu, sir, if you could in English, please, tell us your feelings on May the 15th, the day of the Soviet, beginning of the Soviet withdrawal, in English, please, sir. So it was translated what I mentioned. Sir, the television, it is better if we can hear you saying it, please. You'd be so kind. I mentioned that the 15th of May proves that the final victory will not be of the one who is who has superiority in the weapons. He has more sophisticated weapons. But the final victory will be of the one who believes in his cause is ready for sacrificing, he is committed for his aims, and this was proved in Afghanistan. Russians, by all their troops, by all their sophisticated weapons, were not able to conquer Afghanistan, to crush the resistance, and to occupy Afghanistan forever. And now, after 10 years of war, they are forced to leave Afghanistan. And Mujahideen, while compared to Russian troops, they have nothing. But they were able to force Russians to leave Afghanistan. Now they are hopeful that finally they will win this war, and they believe in their victory. Sir, if you have an elected council, you'll need an interim government to arrange these elections. What will be the form of this interim government, and who will be on it? Already we have announced our interim government. We will have an elected council beside this government, the most authorized body. This will be formed very soon. And the election commission is working for it. And who will be in the interim government? We have already announced our interim government. The head of that government is Brother Engineer Ahmad Shah. We have announced our interim Islamic State, and which the constitution will be distributed just now. And will women be allowed to vote in the elections? This will be decided by that commission. Who will participate in that election? So another answer in English, if possible. How do you plan to deal with the Soviets as they withdraw from Afghanistan? Are they be allowed to go, or what is the plan? There is no any agreement between D and Russia. And because of that, our armed struggle will continue. There will be no change. And Geneva Accord is not binding on us. The Russians didn't try to have an agreement with Mujahideen. We announced that if Russians are willing to withdraw from Afghanistan smoothly, and they want a ceasefire from Mujahideen, sir, then they should come and negotiate with Mujahideen. But they refused to do so. So now everything will remain like it was before. Fighting will continue. All Russian troops will be considered as aggressors, and there will be attacks on Russian troops and their bases, and while they are withdrawn. Do you expect Afghan infighting after the Soviet withdrawal? Unfortunately, there is false propaganda against Mujahideen that after Russian withdrawal there will be bloodshed and armed struggle, clashes between Mujahideen for power. And I assure you that it is out of the